Radyo Tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Hayata yeniden dönüş. Yazan Musa Aydoğanoğlu, yöneten Baykal Saran, efektör Metin Macun, teknik yapım Sırrı Aksan. Oynayan sanatçılar: Sündüz Gülseren Gürtunca, Filiz Serpil Saranç, Nermin Yüksel Memiş, Kemal Mehmet Atay, Servet Serhat Nalbantoğlu, Yavuz Faruk Günoğur, Recep Hüseyin Soysalan, Emine Hepşen Akar, Hamdi Nurtekin Odabaşı, Bir Kadın Berna Başer, Bir Adam Can Öztopçu. Akşam akşam çocuğun kalbini kırdın. Paran yoksa bile gidip bakkaldan alaydın şu defteri. 2 gün sonra emekli maaşını alacaksın nasıl olsa. O zaman verirdim parasını. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun kadın? Mesele defter meselesi değil. Bilmez gibi konuşuyorsun. Onlardan başka kimim var benim? Biri kızım, öteki torunum. Peki şimdi iyi mi yaptın? Çocuğun ağlamasını zor durdurdu annesi. Sonra kız da yanlış anlayacak. Sanki biz onların boğazından yüksünüyormuşuz gibi. İnsanın 40 yıllık karısı böyle düşünürse el ne düşünmez. Kadın, hala sen beni bilmezmiş gibi konuşuyorsun. Bizim varımız yoğumuz onlar için. Ama iş öyle değil ki. Hadi bugün biz varız. Yağlı yavan idare ederiz. Peki yarın ne olacak? Ölümün eşiğine geldik. Bir bu kadar daha yaşayacak değiliz. Sündüz bilmiyor mu bunu? Bizim kadar o da düşünüyordur elbet. Düşünse böyle yapmazdı. Kurulu yuvasını bırakıp gelmezdi buraya. İsteyerek gelmediğini sen de biliyorsun. Ama ne yapsın, her gün dayak, küfür kızcağızına... Kadın, beni yanlış anlama. Biliyorum kocası olacak o soysuzun ne menen bir insan olduğunu. Ama ne yaparsın ki, başka çaresi yok. Zor da olsa çocuğu için katlanmak zorundaydı. Her gelişinde böyle deyip geri gönderiyoruz kızı. Ama her seferinde daha da kötü oluyor. Bu 3. gelişi. Gene geri giderse o soysuz daha da azgınlaşır. Vallahi bu kere canına kıyar kızım. Biliyorsun geçen sefer komşuları zor yetiştirdi hastaneyi. Biliyorum, biliyorum. Ama ayrılınca daha mı iyi olacak sanki? Bilmiyorum ki. Bilsem bir çaresine bakardım. Ben de çok düşündüm hanım. Ama kocasının evine dönmesinden başka çare bulamadım. Bak yarın mahkemesi var. Hakim ta 2. mahkemede boşanma kararı verecekti. Yuvaları yıkılmasın, belki vazgeçerler diye. 3. kere uzattı. Eğer kız yarınki mahkemede ayak direrse... Haklısın be, bir daha uzatmaz hakim. Boşanırlar bu kere. O zaman otur bir kere daha konuş kızını. Dul bir kadının, hele hele çocuğu olan dul bir kadının bundan sonraki hayatı çok zor. Tövbe, kızımdan yana bir şüphem yoktur. Ama elin ağzı torba değil ki büzesin. Aslı olsa da olmasa da her önüne gelen bir dedikodu uydurur. Haklısın bey, haklısın. Hele Filiz. Yavrucağa baktıkça yüreğim parçalanıyor. Geleli 3 ay olmadı. İğne ipliğe döndü çocuk. Gözü kör olsun. Elimizde yok ki iyi yedirip iyi giydirelim. Bir emekli maaşı, ev kirası, bakkal parasına zor yetiyor. Haklısın bey, olsa saklamazsın. Sen gene bir konuşsun düzle. Yarın son gün. Boşanırlarsa her şey biter gayrı. Biliyorum zor olacak. Ama çocuğu için katlansın buna. Allah büyüktür, belki uslanır kocası. Sen beni rahat mı sanırsın bey? Olmaz olsun ana yüreği. Onları bu halde gördükçe içim parçalanıyor. Çok konuştum ama gene bir konuşayım ha. Geliyorum anneciğim. İstersen önce Nermin'le konuş. Onlar eski arkadaşlar. Sündüz onun sözünü daha çok dinler. Ahmet'ten ne haber Nermin? İzne gelecek miymiş? Bugün telefonla konuştuk ama daha bir aya kadar gelemem dedi. Hı hı. Ama askerlik değil mi? Sayılı gün bitecek nasıl olsa. Sen ne yaptın? Bildiğin gibi işte. Bir değişiklik yok. Mahkeme yarın değil mi? Evet. Peki ne yapacaksın Sündüz? Ayrılacağım Nermin. Kararın kesin mi? İyice düşündün mü? Düşündüm. Hem de çok düşündüm. Ayrılmaktan başka çarem yok. Bu gibi şeylere karışmak pek doğru olmaz ama. Akıl vermek gibi olmasın Sündüz. Yine de iyice bir düşün. Bak bir de çocuğun var. Biliyorum Nermin. Ama söylediğim gibi başka çarem yok. Çünkü öbür türlü sonu daha da kötü olacak. Bir süre sonra ya gene geri dönmek zorunda kalacağım ya da... Aa Sündüz, çocuk değilsin sen. At o düşünceyi kafandan. Biliyorsun ben o kadar zayıf karakterli bir insan değilim. Katlanacak bir durum olsa çocuğum için katlanırdım. Tam 3 aydır buradayız. Ama bir kez olsun kapımızı açmadık hocam. Gelip özür dilemesini de beklemiyorum. Hiç değilse çocuğun bir şeye ihtiyacı var mı diye sorardı insan. Aylardır okula yırtık ayakkabıyla gidiyor Filiz. Sahi hiç gelmedi değil mi? Hayır. Daha öncekiler gibi yoksulluğa ve ailemin baskısına dayanamayıp gene geri döneceğim sanıyor. Anlattığın kadarıyla çekilir bir insan değil. Ama bu kadar da alçalacağını düşünmemiştim doğrusu. Daha sana anlattıklarım çektiklerimin yanında hiç kalır Nermin. İnsanın canına kıymaya yeltenmesi kolay bir şey. Hem böyle giderse çocuğumun da dengesi bozulacak. Geceleri... Lütfen ağlama Sündüz. Belki bir çaresi bulunur diye açtım bu konuyu. O zaman boşanman daha hayırlı olur. Parasını başına çalsın. Kimse acından ölmez. Anneciğim, öğretmenimiz defterinize Atatürk yazın dedi. Ben yazdım ama bir bakar mısın? Yanlışım var mı acaba? Anneciğim, sen ağlıyor musun? Ay yo yavrum, ne diye ağlayayım? Gözüm hep şey kaçmış. Getir ben bakayım tatlım. Oh, aferin, hiç yanlışın yok. Bir tek şurada ü'nün noktalarını koymayı unutmuşsun. Teşekkür ederim teyzeciğim. Ne kadar tatlı bir çocuk bu Sündüz. Ben senden 2 ay sonra evlenmiştim. Eğer olsaydı benim de Filiz'in yaşında çocuğum olacaktı şimdi. Hiçbir umut yok mu Nermin? Bilmiyorum. Kaç yıldır gidip geliyorum doktora. Her seferinde umudunu kesme diyorlar ama henüz olumlu bir şey de söylemediler. Üzülme, eskisi gibi değil, tıp çok gelişti. Hemen her derdin çaresi bulunuyor artık. Haklısın. Ben de bu yüzden umudumu hepten yitirmedim. Ama çocukları görünce yine de içi burkuluyor insanın. Neyse senin derdin sana yetmezmiş gibi bir de ben üzüyorum seni. Ben artık kalkayım. Geldiğin için çok teşekkür ederim Nermin. Canım çok sıkkındı. Seninle konuşunca biraz rahatladım. İnsanın başına her iş gelir Sündüz. Sıkılacak bir şey yok. Kocasından ayrılan ilk kadın sen değilsin. Tabii hoş bir durum değil ama hayatını zehir etme pahasına anlaşamadığın biriyle birlikte yaşamaktansa ayrılmak daha iyidir. Gene de annemle babam barışmamızı istiyor. Anlıyorum. Biraz önce benimle konuştular. Onların da kendilerince haklı yanları var tabii. Ama bu en önce seni ilgilendiren bir konu. Ne onların ne de benim. Kimsenin etkisinde kalma Sündüz. Her şeyi yeniden düşün taşın, kararını kendin ver. Nermin teyzeciğim. Gidiyor musun yoksa? Evet gidiyorum canım. Hadi hoşça kal. Ama gitmeden önce bana bir öpücük ver bakayım. Ne olur gitmeyin. Büyük annem size çay koydu. Bir bardak olsun için. Ah canım benim. Seni hiç kırar mıyım? Ama çayı birlikte içeceğiz tamam mı? Peki teyzeciğim. Ben de ödevimi bitirmiştim zaten. Hadi geçin oturun siz. Çayları ben getiririm. Ne oldu? Boşandılar değil mi? Evet. Ama ne olur kıza bir şey söyleme. Canı çok sıkkın. Peki peki. Böyle olacağını tahmin etmiştim zaten. Şurada bir sigara vardı. Nereye koydun? Doktor sıkı sıkı tembih etti bey. Tamam tamam. Varsa bir tane ver. Bakkala gönderme beni. Biliyorum. Canın çok sıkkın ama... Dersen bir taneden bir şey olmaz. Hem yaşadım yaşayacağım kadar. Ha bir gün önce ölmüşsün, ha bir gün sonra ne fark eder? Peki peki, sıkma canını, zaten hastasın. Ama ne olur başka içme. Yoksa gece öksürükten yatamazsın. Ha? Dur. Ah, ah. Ateşin var mı? Dur kibrit getireyim sana, dur. Nasıl oldu mahkeme? Pek uzun sürmedi. Al kibritini. Uzun sürer mi? Hakim kıza sorunca gene aynı cevabı aldıysa tabii uzun sürmez. Zaten ta geçen mahkemede boşanmalarına karar verecekti neredeyse. Peki kocası olacak o soysuz ne yaptı? Boşanmayalım falan diye bir şey söylemedi. Gene gelmedi o. Avukatını göndermiş. Tabii. Tenezzül eder mi gelmeye? Ayaksız serseri. Ah, ta baştan hata yaptık biz. Öyle bey, öyle. Kızın başını biz yaktık. Ama nereden bilecektik? Zengin yediği önünde yemediği ardında olur dedik. Baba evinde yoksulluk çekti. Hiç değilse koca evinde çekmesin dedik. Onunla evlen diye biz zorladık. İyi yaptık sanki. Sündüz o zaman 18'inde bile yoktu. Ne yapsın, bir şey diyemedi yavrum. Belki o da iyi olacağını sandı. Bizim sözümüze uydu. Doğru hanım. Doğru da... Şimdi iyi kötü bir emekli maaşım var. Yağlı yavan ben ölene kadar idare eder. Ama ben öldükten sonra ne yaparlar bilmem ki. Bütün gece uyuyamadım. Hep bunu düşündüm. Haklısın bey. Allah gecinden versin ama bizim şurada ne kadar ömrümüz kaldı. Yanında bir çocukla ne yapar bu kız? Ayrılmasalar sonu kötü olacak diyordum. Ayrıldılar, daha kötü oldu. Nereden bakarsan zor. Ama ne olur kıza bir şey söyleme. Yavrumun beti benzi sararmış. O bizden daha çok üzülüyor. Tamam Sündüz. Artık her şey olmuş bitmiş. Daha fazla düşünmen gereksiz. Haklısın Nermin. Ama gene de insan bir tuhaf oluyor. Tabii, kolay değil. Fakat geçmişi değil geleceği düşünmelisin artık. Gerçi erken olacak ama bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum Dermin. Henüz bir şeye karar vermiş değilim. Ama en kısa sürede bir iş bulmam gerek. Peki annen baban ne diyorlar buna? Konuştun mu onlarla? Hayır, konuşmadım da. Babam belki karşı çıkabilir ama annem pek bir şey demez sanırım. Ben babanla konuşup onu ikna etmeye çalışırım Sündüz. Fakat nerede iş bulacaksın? Hiç değilse daktilo falan bilseydin. Günün birinde lazım olacağını nereden bilirdin? Sadece lise diploması bir işe yaramaz ki. Ama üzülme, bir şey yaparız. Ben arkadaşlara sorarım. Sen de bu arada sağa sola bir bakarsın. Şimdilik çocuğun ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bir iş olsa yeter. İleride daktilo ya da bilgisayar kurslarına gider, bir meslek edinmeye çalışırım tabii. Çocuk için nafaka davası açmayı düşünmüyorsun değil mi? Hayır. Hiçbir şeyini istemiyorum bunun. Benden uzak dursun yeter. Peki sen bilirsin. Ama korkman için de bir sebep yok. Onun ne yapacağı belli olmaz ki. Aa, canım, olur mu öyle şey? Aranızda hiçbir şey kalmadı. Ayrıldınız artık. Bundan sonra da sana karışacak değil ya. Hoş geldiniz teyzeciğim. Hoş bulduk canım. Gel bir öpeyim seni. Bugün daha tatlısın. Al Filiz, sana bunları getirdim. Nermin, neden zahmet ettin? Zahmet mi olur? Kırılırım bir daha böyle söylersen. Filiz benim de kızım sayılır. Teşekkür ederim teyzeciğim. Afiyet olsun canım. Artık vakit çok geç oldu. Ben kalkayım Sündüz. İstersen gece burada kalabilirsin. İsterdim ama evde yapacak işlerim var. Hafta sonunda yine gelirim. Peki Nermin. Yalnız şey, iş meselesini unutma sakın. Ne kadar erken olursa o kadar iyi olur. Tamam, sen hiç merak etme. Bulursam hemen gelip haber veririm sana. Geliyor. Kim? Şu bizim Şendul mu? Ne kadın ama, değil mi Yavuz? Boşuna yeşillenme oğlum. Onun gözü yükseklerde. Sana bana pas vermez o. Vermez mi? Altımda ayaklarımı yerden kesecek kadar bir arabam olsaydı bak görürdün o zaman. Öyle sıradan bir araba değil. Mercedes de olsa hava oğlum. Hadi canım sen de. Onun gözü yükseklerde. Eğer öyle olmasaydı kocasından ayrılmazdı. Duyduğuma göre bayağı zenginmiş adam. Vay be. Demek onu bile beğenmedi ha. Haklısın vallahi. Onu beğenmeyen bizim yüzümüze bakmaz. Uzak dursun canım. Anlaşılan sağlam papuç değil. İnsanın başına gelmedik iş koymaz böyleleri. İki gün takılırsın, üçüncü gün metediye muhtaç olursun. Arkadaşlar, ayıp oluyor. Bir kadının ardından böyle dedikodu yapmak size yakışmaz. Ayıp ettin Kemal abi. Biz dedikodu yapacak insan mıyız? Milletin dediğini söylüyoruz. Öyle değil mi Recep? Evet. Söylendiğine göre pek tekin bir kadın değilmiş. Ama bize ne canım, ne yaparsa yapsın. Öyle. Yeter ki mahallemizin adını kirletmesin dışarıda. Sen kötü bir şey yaptığını gözünle gördün mü Yavuz? Görmedim ama... O halde? Kızma abi, herkesin söylediğini söylüyorum. Ben herkese değil, sana soruyorum. Sözün doğrusu görmedim ben. Ya sen Recep? Ben de görmedim ama görenler varmış abi. Kim? Süleyman. Kaç kere başkalarının arabasına binerken görmüş onu. Peki nereden biliyorsun yalan söylemediğini? Serseri, palavracının biridir o. Yalan olsa yemin billah eder mi abi? Süleyman onu doğru dürüst tanımaz ki, bir kastı olsun. Şimdi anladım senin neden bozulduğunu. Yapma abi. Sen bu mahallede sevilen sayılan bir insansın. Bak belki eskiden değerdi ama şimdi değmez. O zamandan bu zamana yıllar geçti. Köprünün altından çok sular aktı. Eğer bir iki gün gezip gönül eğlendirmek istiyorsan o başka tabii. Ama tamam, neyse kapat bu konuyu, tamam. Neden bozuldun be abi? Bize inanmıyorsan git yarın kendi gözlerinle gör. Recep, yoksa bu kadın Kemal abinin eski göz ağrısı mı? Evet evet, bir zamanlar deli gibi aşıkmış ona. Hatta şimdiye kadar evlenmemesinin bir sebebi de bu kadın diyorlar. Desene, daha önceden birbirlerini tanıyorlar bunlar. Tabii tanıyorlar canım. Hmm. Aynı mahallede büyümüşler. Üstelik birlikte okumuşlar. Ama kız zengin kocayı bulunca evlenmiş hemen. Sündüz. Kemal, birden seni karşımda görünce çok şaşırdım. Ben de. Önce sen olabileceğine inanamadım. Evet, kaç yıldır görüşmüyoruz. Gerçi bir tek seni değil, eski arkadaşlardan Nermin'in dışında kimseyi görmüyorum. Nermin nerede? Ne yapıyor şimdi? Bir bankada çalışıyor. Evlendi. Hı, biliyorum. Düğüne gitmiştim. Kocasını da biraz sanırım. Şimdi askerde Ahmet. Kaç yıldır görmüyorum ikisini de. Sen ne yapıyorsun? Ben? Hiç işte, işe gidip geliyorum. İşe mi gidiyorsun? Evet, yeni başladım. Haberin yoktur senin. Ben kocamdan ayrıldım Kemal. Bir ay oldu. Üzüldüm. Ama seni gördüğüme de çok sevindim. Eğer vaktin varsa oturup bir yerde... Teşekkür ederim Kemal, imkansız, eve gitmem gerek. Fazla oturmazdık. Söyledim ya, gelemem. Peki başka zaman? Sanmıyorum, çünkü işten çıkınca doğru eve gitmek zorundayım. Peki ama bir daha karşılaşamazsak... Neden karşılaşmayalım? Nasıl olsa aynı mahallede oturuyoruz. Aynı mahallede mi? Hı-hı. Yani babanlarda mı kalıyorsun sen? Biliyorsun sanıyordum. Geçen gün geçerken kahvenin önünde gördüm seni. Sen de beni... Hayır, görmedim. Ben de eve gidiyorum. Eğer bir sakıncası yoksa birlikte yürüyelim mi? Ya, ne sakıncası olacak? Biz eski arkadaşız. Helal olsun şu Kemal abiye. İki günde kafayı almış bizim Şendul. Ciddi mi söylüyorsun? Vallahi dün gözümle gördüm. Birlikte yürüyorlardı. Vay be. Birlikteydiler ha? Evet evet. Hem de oturdukları sokağın başına kadar götürdü onu. Kemal abi de az değil ha. Bir de o gün bize kafa tuttu. Ya o gün ciddiydi. Eskisi gibi saf bir kız sanıyordu. Bu yüzden bozuk çaldı bize. Ama sonunda dediğime geldi. Anlamıştır ne mal olduğunu, değil mi? Ama şimdi o burada olacaktı ki. Recep, şuraya bak. Bu gelenler onlar değil mi ya? Evet onlar. Vay vay vay. Desene, işler iyice ilerlemiş. Şişt, gözlerini fal taşı gibi açıp bakma öyle. Başını beri çevir. Ya kadın dik dik bakıyor buraya. Hayret. Mercedes'ten aşağı binmeyen biri Kemal abiyle yürüyor. Ha? Kemal abi nesi var oğlum? Ha? Yakışıklı adam. Kadın onunla gönül eğlendirir. Ötekilerinin de parasını yer, öyle değil mi? Kemal abi ondan ayrıldı. Buraya doğru geliyor. Buraya mı geliyor? Dön bu tarafa. Bak hiçbir şey görmemiş gibi davranalım. Hayri usta, bir tavla göndersene bize. Dur dur, şu masada boş tavla var. İyi, uzan al o zaman hadi. Hadi oynuyormuş gibi yapalım. Tamam tamam, getirme, tavla varmış usta. Merhaba. Sen misin abi? Merhaba. Gel otur şöyle. Ne içersin abi? Hiçbir şey içmeyeceğim. Olur mu abi, içtiyse bir çayımızı iç. Hayri usta, buraya 3 çay. Demli olsun. Hadi hadi, at sarı Yavuz. Oyuna 5 dakika ara verin. Sizinle konuşacaklarım var. Buyur abi. Bakın, şu an ne düşündüğünüzü biliyorum. Ama ayıp oluyor. Böylesi bir terbiyesizliği size yakıştıramıyorum. Pek anlayamadık yani. Biz ne terbiyesizliği yapmışız ki? İşi saflığa vurmayı, ne söylemek istediğimi çok iyi anladınız. Ama o kadın sizin düşündüğünüz gibi biri değil. En az buradakilerin anası bacısı kadar temiz ve dürüst bir insan. İyi ama. Aması ne Yavuz? Kızma abi. Ben demek istedim ki... Kızmıyorum. Ama mahalledeki birkaç serserinin çıkardığı dedikodulara sizin de katılmanızı hoş karşılamıyorum. Hele demin buradan geçerken yaptığınız hareketler. Kahvenin penceresinden yiyecekmiş gibi bakıyorum. Vallahi bizi yanlış anlamışsın abi. Yemin etme Recep. Ondan çok ben bozuldum bu davranışınıza. Sokak kadını da olsa bu yapılmaz. Ki öyle bir insan değil o. Ne bileyim abi. Biz de başkalarının yalancısıyız. Bir insanın ardından böylesi çirkin laflar ederken başkalarının ağzıyla nasıl konuşabiliyorsunuz peki? Hem... Nereden biliyorsunuz? Belki benzer söylentileri sizin yakınlarınız içinde çıkarmışlardır. He? Bir dakika Kemal abi, gerçekten... Yani... Çok ayıp oluyor değil mi? Aynı şey başkaları için de geçerli. O halde böyle dedikodular yapmayayım bir daha. Bir kadının kocasıyla geçinemeyince ayrılması suç mu? Hayır abi. O halde bir daha böyle şeyler duymayayım. Biliyorum bozuldunuz bana. Ama istesem gelip size hiç olmadık şeyler de anlatabilirdim. Kimse yalan diyemezdi. Çünkü hepiniz de inanmaya hazırdınız. Ama hiçbir insan böyle aşağılık duruma düşmeyi istemez. Belki o dedikoduları çıkaranlar bile. Vay vay vay. Amma fırçaladı bizi bu. Kemal abi hiç böyle sinirli görmemiştim. Evet. Kaldırıp kafamıza bir sandalye vursaydı bundan iyiydi. Bunda bu kadar kızacak ne var birader? Ardından koşturma beni. Hadi bin şu arabaya. Hayır. Bak, seninle konuşacaklarım var. Söyledim ya, binmek istemiyorum. Hem ne konuşacaksan burada konuş. Böyle sokağın ortasında mı? Neden olmasın? Zaten bir iki dakikayı geçeceğini sanmıyorum. Öyle uzun konuşacak neyimiz kaldı ki? Bana bak, öfkelendirme beni. Sokakta konuşacak kadar basit. Seni ben davet etmedim buraya. Eğer seçkin kişiliğine yakıştıramıyorsan biner gidersin artık. Bana yabancıymışım gibi davranma. Kocanım ben senin. Kocam mı? Boşandığımızı unuttun galiba. Hem kaç yıldır kocanken dil karın insan yerine bile koymamıştın beni. Şimdi bu sahiplenme nereden çıktı anlayamadım. Bak dik dik cevap verip durma bana. Senin yüzünden 5 paralık insanların eğlencesi oldum. Buna benim sebep olduğumu söyleme sakın. Çünkü benim varlığımla yokluğum seni ilgilendirmiyordu zaten. İçki, kumar, eğlence, gene aynı insanlar çevrendekiler. Şimdi değişen ne oldu? Karın işe girmiş diye laf ediyor. Ne var bunda, çalışmak ayıp mı? Eğer çok rahatsız oluyorsan boşadım ben onu. Artık benimle bir ilgisi kalmadı dersin. 5 paralık adamlara arkamdan laf söyletecek biri değilim. Senin ayda kazandığın para benim evimde bir günde harcanırdı. Az kazanıyorum ama sonunda dayakla küfürle ödemiyorum bedelini. Bak, evet. Biraz kötü davrandım sana ama... Biraz mı? Neyse, şimdi bunu tartışmanın bir anlamı yok. Gel, eve dön. Yeniden. Hayır. Bunu ne kendim ne de senin için. Sadece çocuk için istiyorum. Senin kazancın karnını bile doyurmaz. Yarı aç, yarı tok süründürecek misin onu? Çocuk şimdi mi geldi aklına? Bunca zamandır neredeydi? Tamam. Tamam, tartışmaya gelmedim ben buraya. Bak, beni iyi dinle. Eğer eve gelmek istersen size yeni bir yer tutarım. İstemezsen hiç uğramam. Her ay ihtiyacınız olan parayı fazlasıyla gönderirim size. Ne kadar kolay bir çözüm değil. Her şeyi parayla hallediverdin. Yeniden nikah kıyarız. Hem söz veriyorum artık eskisi gibi davranmayacağım sana. Hayır, imkansız. Tam 3 defa hata yaptım. Bir seninle evlenmekle, 2 defa da geri dönmekle. Ama 4. hatayı asla yapmayacağım. Peki ne yapacaksın? Böyle sürünecek misin? Kendine acımıyorsan hiç değilse çocuğa acı. Hep aynı insansın. Hiç değişmemişsin. Aç kalırsın, sürünürsün. Her fırsatta bunları ileri sürüyorsun. Ama korkmuyorum artık. Çünkü ilk adımı attım. Şoktan kurtulup yavaş yavaş kişiliğime kavuşmaya başladım. Ben böyle laflardan anlamam. Ne demek istiyorsun onu söyle. Kesinlikle geri dönmeyeceğimi anlatıyorum. Dönmeyeceksin ha? Bağırma. Yoldan gelip geçen bize bakıyor. Sokaklarda sürterken utanmıyordun da gelip geçenden mi utanıyorsun? Ne demek istiyorsun sen? Ne demek istediğimi bal gibi anladın. Defol yanımdan. Bir daha yüzünü görmek istemiyorum seni. Beni kırmadığın için teşekkür ederim Sündüz. Yalnız çok kalmayacağım Kemal. Tamam, hiç kaygılanma sen. Çaylarımızı içtikten sonra kalkarız. Seninle neden görüşmek istediğimi biliyor musun? Pek değil. Peki. O zaman seninle her şeyi açık açık konuşacağım Sündüz. Biliyorsun, ta okul yıllarında sana büyük bir ilgi duyuyordum. Evet ama şimdi... Lütfen sözümü kesme. Biliyorum aradan yıllar geçti. Çok şey değişti. Ama yine de sana karşı duygularımda bir değişiklik olmadı. Seni hala seviyorum Sündüz. Bak Kemal, sen çok iyi bir arkadaşsın. Bu yüzden kırmak istemem seni. Ama biliyorsun, ben okul yıllarındaki Sündüz değilim artık. Bir çocuğum var. Çok kötü bir evlilik geçirdim. Biliyorum Sündüz, korkmakta haklısın. Senden acele bir cevap beklemiyorum. Ama bir şey bilmeni istiyorum. Seni hala sevdiğimi. İyi ama Kemal... Hayır, hayır. Şimdi hiçbir şey söyleme. Aradan bir süre geçsin ki kendini toparlayabilesin. Sanırım o zaman daha sağlıklı düşünür, kararını ona göre verirsin. Hem bu arada benim art niyetli bir insan olmadığımı da anlamış olursun. Art niyet mi dedin? Kemal neler söylüyorsun sen? Ta baştan söylediğim gibi her şeyi açık açık konuşacağım seninle. Seni sevdiğimi... Hem de çok sevdiğimi bildiğin halde gidip başkasıyla evlendin. Eğer severek, isteyerek evlenseydim bu kadar etkilemezdi beni. İster istemez bir süre sonra unuturdum. Ama sen sadece zengin olduğun Hayır, için... Hayır, sen bazı şeyleri bilmiyorsun ki. Anlıyorum. Belki ailenin ve çevrenin baskısı daha ağır geldi. Ama biraz direnen zorla veremezlerdi seni. Uzun süre hep bunu düşündüm. Öfke duydum içimde. Kimi defa intikam alma isteğiyle dolup taştım. Kimi defa da değmez diye aşağıladım. Sonra kocandan ayrıldığını öğrenince... Yoksa ben söylemeden önce biliyor muydum bunu? Evet, mahallede duymuştum. Ama o gün... Bir rastlantı değildi. Ben kasıtlı olarak öyle bir hava yarattım. Peki neden? Konuşma fırsatı arıyordum. Sana ne kadar samimi olduğumu ispatlamak için anlattım bu olayı. Bundan daha dürüst bir itiraf olur musunuz? Hayır ama... Kızmakta haklısın. Yaptığım çok kötü bir şey. Ama başka türlü rahatlayamazdım. Çünkü sana karşı yıllardır birikmiş bir öfke vardı içimde. Bir de buna mahallenin dedikodusu eklenince... Evet anlıyorum. Hakkımda neler söylediler kim bilir. Seni bir süre uzaktan izledim. Ne derlerse desinler. Senin öylesi bir kadın olmaman için dua ediyordum. Nitekim çok sürmedi bu şüphem. Senin hakkında kötü şeyler düşündüğüm için çok üzüldüm. Ama şüphelerim hepten yok olduğu için de bir çocuk gibi sevindim. Seni seviyorum Sündüz. Hem de eskisinden daha çok. Seninle evlenmek istiyorum. Sakın çocuğu bir mazeret olarak ileri sürme. Çünkü onunla da tanıştım. Tanıştın mı? Nasıl? Okula gidip gelirken. Ama korkma. Her seferinde biraz santıymış havasını verdim. Hatta beni öğretmen sanıyorum. Biliyor musun? Çok sevdim onu. Zeki ve sevimli bir çocuk. Tıpkı sana benziyor. İyi ama mahalleden bir gören olursa. Sanmıyorum Sündüz. Çok dikkatli davrandım. Hem görseler de umurumda değil artık. Dün taşındım oradan. Taşındın mı? Neden? Seninle ilgili dedikodu yapmalarına tahammülüm kalmadı artık. Taşınmasam sonunda çok kötü şeyler olabilirdi. Bence bu yaptığın doğru değil Kemal. Eğer o dedikodulara inanıyorsan... Sündüz... Dur gitme. Yanlış anladın beni. Her şey seni hatırlatır da yeniden. Filiz, kızım ister misin gelip seni salıncakta sallayayım mı? Hayır anneciğim. Biraz kaydırak toplayayım daha sonra. Peki. İstediğinde haber ver bana. Yalnız dikkat et, kaydıraktan düşmeyesin sakın. Korkma, düşmem anneciğim. Merhaba Filiz. Ah, öğretmenim. sevdin mi burayı? Evet, çok sevdim. Ama evimiz uzak, her zaman gelemiyoruz. Ben annene söylerim, seni sık sık getirir buraya. Ama siz annemi tanımıyorsunuz ki. O zaman tanıştır bizi. Peki. Dur, hemen haber vermediniz. Gel, şuradan dolanıp annene sürpriz yapalım. Hadi bak şurada. Siz annemi tanıyor musunuz? Hayır, tanımıyorum. Peki annemin o olduğunu nasıl bildiniz? Sana çok benziyor da ondan. Hadi annem bizi görmeden uzaklaşalım buradan. Şu çiçeklerin arkasından dolanıp yanına gidelim ha. Hadi. Sesli yürütürüz yoksa duyacak bizi. Ama annem kaydırağa doğru bakıyor, beni arıyor. Merak eder amca, artık çıkalım ortaya. Buradayım anneciğim. Neredesin? Kemal. Sen öğretmen amcayı tanıyor musun? Hayır kızım, bir arkadaşıma benzettim. Öyleyse tanıştırayım. Hadi sen git biraz daha oyna, çok geç kalmayacağız. Hemen gideceğiz çünkü. Peki anneciğim. Özür dilerim Sündüz. Eğer bu kadar kızacağını bilseydim gelmez. Ama bu yaptığın Kemal... Biliyorum, doğru değil. Ama engelleyemedim kendimi. Geçen günkü olaydan dolayı özür dilemek istedim. Yemin ederim beni yanlış anladın o gün. Gerçekten seviyorum seni. Bak Kemal, seninle daha önce de konuştuk. Çok iyi bir arkadaşsın. Seni kırmak istemem ama lütfen anla beni. Çok kötü bir evlilik geçirdim. Hala onun şokundan kurtulabilmiş değilim. Kurtulamadığım sürece de evlenmeyi düşünmüyorum. Yine hata yapmaktan çok korkuyorum. Seni çok iyi anlıyorum Sündüz. Bu yüzden hemen bir cevap beklemiyorum. Tek istediğim şey sana yakın olmak. Hiç değilse bir arkadaşın olarak... Zaten seninle Nermin'den başka arkadaşım var mı benim? Yalnız ne olur şimdilik bir şey sorma bana. Söz. Bir daha sen istemeden bu konuyu açmayacağım. Ama zamanın olduğunda beni aramayı unutma, tamam mı? Peki Kemal. Bekleyeceğimsiniz. Hadi, hoşça kal. Güle güle. Filiz? Bahçede yok. Nereye gitti bu çocuk acaba? Filiz? Kızım neredesin? Nereye kayboldun öyle? Anne, babam orada. Baban mı? Evet anne, orada arabanın içinde bekliyor, bize bakıyor. Evet, işte böyle oldu Nermin. Allah Allah, deli mi bu adam? Evliyken insan yerine koymuyordu, değerini yeni mi anladı? Hayır, ondan değil. O böyle bir şey beklemiyordu benden. Dövse de, sövse de sonunda gene geri geleceğimi sanıyordu. Haklısın. Umduğunu bulamayınca elinden oyuncağı alınmış çocuğa döndü, hırçınlaştı böyle. Eminim sevgi mevgi değil onunki. Evet, eski oyundan hiçbir şey yitirmemiş. Yine kaba, küfürbaz, kendini beğenmiş. Anlaşılan bu adam senin peşini bırakmayacak Sündüz. Başını belaya sokacak. Evet, ben de ondan korkuyorum. Ama ne olursa olsun boyun eğmeyeceğim Nermin. Nermin teyzeciğim, oyuncağıma baksana. Ne güzel oyuncak bu. Deden mi aldı? Hayır. Annen aldı demek. Hayır teyzeciğim, öğretmen amca aldı. Öğretmen amca mı? Hadi sen git ödevini tamamla kızım. Peki anneciğim. Annem burada diye sana bazı şeyleri anlatamadım Nermin. Filiz'in öğretmen amca dediği Kemal. Dün parkta yine karşılaştık onunla. Servet meselesi tartışılırken söylemeye fırsat bulamadım. Biliyor musun Kemal dün bana uğradı. Sana mı uğradı? Evet, önce ben de çok şaşırdım. Çünkü yıllardır görmüyordum onu. Niçin gelmiş? Hiç, sadece ziyaretime gelmiş. Daha önce de çok istediğini ama iş yeri ve adresimi bilmediği için arayamadığını söyledi. Anlıyorum. Geçen gün senin adresini istemişti benden. Evet, söyledi. Peki başka ne konuştunuz? Ahmet'i sordum. Önce biraz geçmiş günlerden, sonra da uzun uzun senden söz ettik. Benden mi? Evet. Seni hala seviyor. O mu söyledi bunu? Hayır, konuşmalarından çıkardım. Senin durumuna çok üzülüyor. Sündüz, söylemiyorsun ama senin bir sıkıntın var gibi geliyor bana. Hayır, tam tersine çok iyiyim Kemal. Sündüz, ne oldu? Bir şey yok dedim ya. Yalnız biraz daha hızlı yürüyelim. Hayır, rengin değişti birden. Saklama benden, söyle ne oldu? O, işimizde. O kim? Dur. Dur bekle, seninle konuşacaklarım var. Gene kavga çıkarma sokakta. Artık seninle konuşacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Beni öfkelendirme, dur diyorum sana. Hadi, hadi yürü bakalım, bin arabaya. Bırak kolumu. Hala anlamıyor musun? Her şey bitti. Seninle aramızda bir bağ kalmadı. Ne diyorum sana? Bir dakika. Ya lütfen sen karışma Kemal. Kim bu adam ha? Ne karışıyor sana? Arkadaşım. Arkadaşın ha? Demek söylenenler doğruymuş. Defol buradan. Bir daha senin yüzünü görmek istemiyorum. Seni sürtük seni. Dur bir dakika dur. Sündüz. Sündüz. Sündüz ne oldu, cevap ver. Sanırım olamaz. Geberteceğim seni namussuz herif. Çabuk bırak, çekil hadi. Durun durun durun. Kavga etmeyin ya. Hayır mı oluyor? Ayırın şunları. Gel seni. Polis polis. Aman Allah'ım. Polis. Kadın öldü polis. Yoksa. Neden hiç kıpırdamıyor? Nabzına bakın. Hayır hayır. Yaşıyor. Çabuk bir taksi çevirin. Hastaneye götürelim. Bakın ne aldım. Aa, ne güzel ayakkabı bu. Bunu bana mı aldın yoksa? Yoo hanım, sana değil. Benim dünya tatlısı biricik torunuma aldım. Aman ne kadar da güzel bu böyle. Hadi kimse görmeden hemen al dedenin elinden. İstemiyorum. Aa, istemiyor musun? Neden yavrum? Dedeme küsüm ben büyük anne. Hiç torunlar dedelerine küserler mi kızım? Aa, ne ayıp ne ayıp. Biri duysa seni kötü çocuk sanır. Ama dedem bana çok kızmıştı. Dedem bilerek yapmamıştır kızım. Hem annen hiç kızmıyor mu sana? Evet ama çok kırılmıştım ben o zaman. Kimseye göstermeden gizli gizli ağladım hep. Yavrum benim, ama canım çok sıkkındı o gün. Yoksa hiç kızar mıyım sana? Hadi üzme beni. Hadi. Al giy şu ayakkabıları da bir bakayım. He? Ayağın olacak mı? Hadi kızım. Hadi bir tane. Hadi canım. Hadi, hadi al, üzme dedeni yavrum. Peki, bırak almasın ha. Ben öleyim de o da dedesiz kalsın artık. Hadi yavrum alsana. Dedem sahiden ölür mü büyük anne? Almazsan tabii ölür. Bak nasıl da horluyor. Her zaman böyle mi horlardı dedem? Ne olur dedem ölmesin büyük anne. Ben onu çok ama çok seviyorum. Hadi şunları al o zaman. Sonra da gidip yanağından öp de canlansın dede. Yavrum. Ne olur ölme. Biricik kızım benim. Seni hiç bırakır mıyım? Hiç ölür müyüm ben? Canım dedeciğim. Ah, canım benim. Gel. Dur yavrum, ben açarım kapıyı. Dur. Hadi. Dur. Annendir herhalde. Ha, aslanım benim. Ah, hoş geldin Nermin. Hani Sündüz nerede? Şey Emine teyze. Sündüz ne? Sündüz hastanede. Ne? Aa, anneciğim. Ne oldu, bir düzelme var mı? Hayır Nermin, hala komada. Yoksa sen benden saklıyor musun Kemal? İnsan bir tokatla böyle olur mu? Tokattan değil. Düşünce başını bordür taşına çarptı. Röntgen sonucunu beklemekten başka çaremiz yok şimdi. İnşallah kötü bir şey çıkmaz. Eğer bu gece komadan çıkmazsa, yaşasa bile felç olma ihtimali var dedi doktor. Tanrım. Tanrım ne olur acı ona. Hiç değilse çocuğuna bağışla. Lütfen ağlama Nermin. Zaten ailesi perişan oldu. Bir de seni böyle görürlerse... nereye gitti onlar? Çocuğu oyalamaya çalışıyorlar. Ben beklerim Nermin. Hadi sen onları al, eve götür. Yoksa mahvolacak çocuk. Haklısın Kemal. Ama kalsam daha iyi olmaz mı? Burada beklemenin bir yararı yok ki. Hem sen gitmezsen onlar da gitmezler. Hadi hadi gözünü yaşını sil. Biraz toparla kendini. Onları teselli edebilecek tek insan sensin. Merak etme. Bir değişiklik olursa hemen haber veririm. Çocuğu uyutabildin mi yavrum? Evet, uyudu Emine teyze. Sağ ol kızım. Allah ne muradın varsa versin. Sen de olmasan ne yapardın? Ne olur ağlama teyze. Sünnüs benim en yakın arkadaşım. Böyle bir günde sizinle beraber olmayacağım da başka ne zaman olacağım? Gözlerim pek iyi seçemiyor kızım. Saate bir baksana, kaç oldu acaba? 5'e geliyor amca. 5'e mi geliyor? O zaman sen burada teyzenle kal da ben hastaneye bir gideyim. Ben de geleyim bey. Çocuğun yanında Nermin kalır. Siz durun amca. Yarım saat daha bekleyelim. Eğer Kemal gelmezse ben giderim. Hah yavrum. Yavrumdan bir haber. Kemal olmalı bu. İnşallah sevinçli haberle geliyor. Kurtuldu. Sündüz kurtuldu. Biraz önce kendine geldi. Anneciğim, bu çiçekleri Kemal amcamı getirdi. Evet kızım. Ne güzel kokuyor bunlar. Peki Kemal amca nerede şimdi? Sana çikolata almaya gitti Filiz. Birazdan gelir. Ha, ben onu koridorda karşılayacağım. Hadi bakalım. Farkında mısın Sündüz? Filiz Kemal'i ne kadar seviyor. Evet öyle Nermin. Sanırım babasının da bulamadığı sevgiyi onda bulduğu için böyle. Gerçi biraz erken olacak ama Kemal'le ilgili ne düşünüyorsun? Ona çok şey borçluyum Nermin. Büyük annemle dedem geliyor anneciğim. Kızım. Yavrum benim. Ne olur ağlama anne. Bak ben çok iyiyim. Geçmiş olsun kızım. Nasılsın? Sağ ol baba. İyiyim. Yat. Yat kımıldama yavrum. İşte Kemal amca da geliyor. Merhaba Filiz. Bir bakalım sana ne getirdim. Çikolata. Aferin sana. Ama nasıl bildin ha? Al bakayım. Gözünüz aydın amca. Sağ ol yavrum. Gözünüz aydın teyze. Sağ ol yavrum. Sayenizde kurtuldu kızım. Sizin iyiliklerinizi nasıl ödeyeceğiz bilmem ki. Düşündüğün şeye bak teyze. Sözüm olur bunun. Çok eski arkadaşız biz. Çiçekler için çok teşekkür ederiz Kemal amca. Çok güzel kokuyor bunlar. Aa, beğenmene sevindim Filiz. Hadi biz dışarı çıkalım. Burası epey kalabalık. Anneni bunaltmayalım. Sonra yine geliriz. He? Kendini nasıl hissediyorsun yavrum? Ağrıyan acıyan bir yerin yok değil mi? Hayır baba çok iyiyim. Birazcık başım ağrıyor ama doktor birkaç güne kadar geçer dedi. Bugün çok iyi gördüm seni Sündüz. Evet çok iyiyim Kemal. 2 gün sonra taburcu oluyorum. Öyle mi? Çok sevindim buna. Artık korkacak bir şey kalmadı demek ki. Bugün kimse gelmedi mi ziyaretine? Yoksa geldiler de gittiler mi? Gelmemeleri için Nermin'le haber yolladım. Hem onlara zor oluyor hem de çocuk okuldan kalıyor. Ha evet haklısın iyi etmişsin. Dün Servet'i bırakmışlar. Biliyorum Kemal. Davacı olmadım. Değmez diye düşündüm. Sana bir şey sormak istiyorum. Sor. Seni dinliyorum Sündüz. Lütfen çiçeklerle uğraşmayı bırak şimdi. Bunlar kurumuş da yenileriyle değiştireyim. Sonra değiştirirsin. Gel yanıma otur şimdi. Teklifin hala geçerli mi Kemal? Ne teklifi? Unuttun mu yoksa hani bana evlenme teklif etmiştin? Unutmadım Sündüz. evet geçerli ama şu an için değil. Ne demek o? Şimdi çok zayıf bir durumdasın. Sevgiyle arkadaşlık ve minnet duygularını birbirine karıştırabilirsin. Hayır Kemal. Yeni bir şey değil. Kaç gündür düşünüyordum bunu. Hayır. Unuttun mu sen söylemiştin. Bir daha hata yapmak istemiyorum. Sakin bir kafayla düşünmem gerek demiştin. Ama Kemal söyledim anlıyorum ya. Anlıyorum Sündüz ama yine de şimdilik bu konuyu açmayalım. Nasıl olsa bekleyeceğim seni. Eğer bir gün yanılmadığına, beni gerçekten sevdiğine emin olursan... O zaman konuşuruz bunu. Şimdi ben şu çiçekleri değiştireyim. Peki Kemal. Biliyor musun? Şu anda hayata yeniden dönmek denen olayı kimse benden daha iyi bilemez. Öyleyse her şeye yeniden başlama gücünü de buluyorsundur kendinde. Evet Kemal. Artık buluyorum. Hayata Yeniden Dönüş adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Musa Aydoğanoğlu, yöneten Baykal Saran. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.